שכנעת את הורי שיאמינו בך, שיתמכו ויבינו כי אין להם ברירה, זה אצלי בנשמה. יחד צעדנו לעבר החלום באמונה שלמה, כתבנו ושרנו ורק השתפרנו מבמה לבמה. עכשיו אני בת יחידה, מוקפת בצוות מלא אהבה, לא תצליחו לעצור אותנו, אז בואו נמשיך כי יש לנו תקווה. אני זוכר את הכל, רחוב אלנבי, house on 26, כולם רוקדים דור איתי על המיקס. ניגש, לא מבויש, אני חש את עצמי הבלגניסט של העיר. חברים מנסים להכיר, כולם אומרים שאת אוהבת לשיר. איך ששמעתי נדהמתי, לא ידעתי מה לעשות. תראי אני מקיים הבטחות, עוד נגיע לשמיים בייבי אין גבולות. את טיבלת את חיי בתווים, שנינו נתנו תקווה לרבים. עברו יותר מ-10 שנים, אחותי, חלומות מתגשמים.